رازو کې ګورا تکبیرات هم بیا سوي باج علماء واجب کړی وي الله وي وذكر الله فی ایام معدودات سوره بقره کې وي او الله وي وکذلک سخرها لكم لتكبروا الله علی ما هداکم. نو جمهور علماء وي چې دا تکبیرونه سنت موکده دي للرجال والنساء. ادا تاسو لپاره ته چې دا عرفی د سبانه شروع شي او دا ایام التشریق د اخیره نه رزي د مازی ګره پوری دي. دي کې به مصپسیم امام بخاری ذکر کړی د ابو هريره د ابن عمر رضی الله عنهما نه تعلیقا وې دا دواړه بازار ته وتل په دې لسو ورځو کې نو تکبیرونه به وی او دای پسې به خلکو وی دای پسې به سوي دا سنت پاتې موږ کې غري پاتې. ها شکال موږ خیرونو ورځو کې مدینه منوره کې نو د شپې په داسې یو گاډه تیرې دو او هغه کې لو سپیکرې لګولې وي او پلارو کوسو کې بغیر زیدو نما مفتی څنګه د پوسو غواغه لوي ودا سنت باندې عمل کوي. هيئت الامر بالمعروف ونهي عن المنکر ګرځیدل خلکی نګور دورا باج سنت په هر ځای کې دا کی د مملکې د سنت نشته پکاردای بازار کې دوه کسان ګرځي خلک یې پوي کړی او هغه الله اکبر وی ټول ورپسې وای. نو اسی د ذکر بل ذکر ذکر بل جهر شو کیانیو الو سپیکر آسان مله ونه کړي وغالکه کو ته پسند نه ولو پتا به پسند نه وستا ها اثرم پکې دیوال لرا ورځو ا سنت طریقه سره نه نو ماشاءالله ګورم د الله د حبیب په خار کې هغه شان له هغه مبارک سنت کیږي داړې ګرځولو دغه په خبره باندې د بعضي ملکونو ډېر خصوصیات ویټي د چې بعضي کمزوري بوي نو دې صحابه بووت له بازار والا به مور پسې وي. اوس هم تاسو ګورئ د بازارونو کې خلک لګیای سمجھدار خلک هغه خلک ولې ته ګوري دی ور پورې او خا دی ور پورې چې هدا له سوای ها تا مصریان هم ډېر عمل کوي په دې هر روان به یو لار کې به د تکبیرونو سوي ایام التشریق کی او ذلحجی کی او دی رزو کی بس تکبیرو نوائی رواه البخاری رحمه اللہ.